ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أتى دلائل عقلية وبيانيكي ومسألة توحيد الله تعالى بني أتى دلائل عقلية فدي آيات كي الله تعالى أولاني دليل عقلي بياني فمسألة توحيد الله تعالى بني ألم تروا آياتا سنة غوري أن الله يقينا الله تعالى سخر لكم تابع كري دي استاس رفارة الله تعالى تابع كري دي استاس دفارة ما في السماوات وما في الأرض أغا سيدون اج پاس ما نونو كيري أغا سيدون اج پاس ما كيري وأسبغ عليكم نعمه أو پورا كري دي الله تعالى بتاس باني نعمتون اخبال ظاهرتن خکارا و باطنتن و پت ظاهرتن و بسیرین لکری دی مراد درین اغا نیمتون دی چی اغا هر سو کیفی جنی عام خلق کیفی جنی لکه چا سر دیر مالی نو ټول خلق کوئی کنه یارا پلانه دیر مال دارا دی دا چا خی جامی اغسطی نو پلانی دا سی خی جامی اغسطی دی دا چا گاڑی دی دا چا جیداد دی دا چا دکانون دی وغیره نو دی تولی کی ظاهری نیمتون چی هر سو کاغا پی جنی و باطنتن او پټ نعمتونه پټ نعمتونه هغه دي چې پاغې باندې هر څوک نه پوهیږي اهل علم پاغې باندې پوهیږي لکه چاته الله تعالی ایمان نصیب کی اسلام ته نصیب کی چاته الله تعالی جهاد نصیب کی قران علم ته نصیب کی اوس یو سړی چې دا ماستر دی دا ټرټر شپ کې راځي چې دغه دی نو هغې ته هر څوک وایي چېره دا ډېر ښه سړی دی او زیات خلک چېرې په دې معاشره کې داسې دي بېدینه خلک اکثر دغسې یاره په بچو دې وسه تعلیم کړی دی که نه نو که د هغه بچی هغه د قرآن او د حدیث علم کړی او په هغې کې تخصص کړی او لوی عالم لوی مفتی او شیخ سی وي نو هغې ته دغه نه وایي تعلیم یافته نه وایي تعلیم یافته د نورو ته وایي چې د کافرانو په زبانونو باندې او د هغې په تعلیمونو باندې پوهیږي نو هغې ته وایي نو دې ته وایي باطنی نعمتونه په دې باندې هر څوک نه پوهیږي خو لیکن باطنی نعمتونه د الله تعالی هغه ډیر زیات د قدر او د احترام دی په نسبت د ظاهری نعمتونو باندې که چاته الله تعالی علم ورکی یا چاته الله تعالی د قران کریم علم ورکی چاته الله تعالی دین اسلام نصیب کی محبت د الله سره د الله تعالی د پیغمبر سره په الله تعالی باندې توکل کول روجه دی ونیول نو ماخام وای الحمدلله د قران کریم درس شي نو د هغې په اختتام کې وای الحمدلله الحمدلله د تحدیث بن نعمت باندې تستویم چې کله د قران کریم درس ختم شي نو زه دوه رکعته نفل وکم الحمدلله چې الله تعالی ستا رب ډیر لویه مهرباني وه الله تعالی چې نن یوه سپاره درس دا په روغ صحت باندې دا پوره شو په دې باندې الحمدلله ویل پکار دي دا د الله تعالی لوی نعمت دی مونږ دې وکړه الحمدلله وایه نو مونږ او تاسو ډوډۍ ته خوراک ته جامه پیزار ته دې ته مونږ او تاسو نعمتونه وایو خو لیکنه چې علم دی وکه قرآن درس ته کېناستلې روژه دي ونیوله ذکر دی وکه ای ورځ په روغ عافیت او صحت باندې تیره شوله او د چا غیبتونه دې پکې ونه کړله جګړه دې ونه کړله جنګ جدال دې ونه که او په بېدینۍ کې دې تیره نه کړله ماښام وایه الحمدلله ډېرو خلکو به نن غیبتونه کړي الحمدلله ما غیبت نه دی کړی ډېرو خلکو به د الله تعالی د کتاب درس نه یې اورېدلې ما واورېده ډیرو خلکو به نن روژه نه نیولې الحمدلله ما روژه ونیوله نو دا د الله تعالی نعمتونه دي الم تروا آیات سنه ګورئ ان الله یقینا الله تعالی سخر لکم ما فی السماوات ستاسو په خدمت کې لګولې ستاسو تابع کړی دي ستاسو لپاره هغه څه په اسمانونو کې لري او ما فی الارض هغه څه په ځمکه کې لري واسبغ علیکم نعمه او پوره کړی دي الله تعالی په تاسو باندې نعمتونه خپله ظاهرتن ښکاره او باطنتن افټ ومن الناس وس الله تعالی ذکر کوي زجر الله تعالی ذکر کوي هغه خلکو ته چې د الله تعالی د نعمتونه په صحیح طریقه باندې نه استعمالوي د الله تعالی سره شرک کوي ومن الناس یو بعض خلکو نه مجادل فی الله هغه څوک دي چې جګړه کوي په توحید الله تعالی کې مجادل فی الله مجادل فی توحید الله مجادل فی دین الله هغه چې جګړه کوي په باره د دین د الله تعالی کې بغیر علم بغیر د دلیل عقلنا ولا هدن او بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رنا کون کینه دا بغیر علم کی اشاره ده بغیر د دلیل عقلنا ولا هدن کی اشاره ده بغیر د دلیل نقلنا ولا کتاب منیر کی اشاره ده بغیر د دلیل وحی نه، یعنی څوک چې شرک کوي او څوک چې بدینی کوي نو دا غره پاره په دې شرک باندې، دا غره پاره په دې بدینی باندې نه دلیل عقلی شتره، نه ولا په دلیل نقلی شتره، او نه ولا په دلیل وحی شتره. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. دا بل زجر الله تعالی ذکر کوي هر کله چې د مشرکانو لپاره د بيدین خلکو لپاره پر خپل بيدینی باندې تغیر لپاره دلیل نشته، دلیل نقلی، دلیل عقلی او دلیل وحی دا ول نشته. نو اس دغی دلیل سره الله تعالی بس دغی دلیل هغه دا باطل و مشرانو تا بیدین و مشرانو تاویداری دیو داغی تقلید دی دی تاوی تقلید شرکی پا شرکی پا بیدینی کی رچا خبر منل بس دغنا جایز دی. و ایزا قیل لهم اتبعو کل چی ویلش دیو تتابع شری تاویداریو که ما انزل الله دا آغسش رالی گردی اللہ تعالی قرآن اللہ تعالی رالی گردی اللہ تعالی دا پیغمبر حدیث دی. نو قالو دیوی بل نتبعو بل کی تاویداری کو منگا ما وجدنا علیه آبانا دغه طریقې چې مندرې دي مونږ په هغې باندې مشران خپل، او لو کان شیطانو اگر چې شیطان یدعوهم راولي دي لره الی عذاب السعیر هغه عذاب د اور لمبو حالته. نو چا چې د الله تعالی دین پرېښوده د پلار د نیکه طریقه راټینګه کړه د بېدینۍ نو د هغې ځای څه دی؟ هغه لمبو والله اور د جهنم دی. اعاذنا الله منه، الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د هغې نه بچ ساتي. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. هر کله چې مخکې الله تعالی حال د مشرک بیان کا او دا غی د دلیل کمزوری الله تعالی بیان کله، نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي حال د موحد او دا غی د دلیل مضبوطوالی الله تعالی ذکر کوي. په سورۃ البقره یو سل دولسم نمبر آیات کې او دو سوا شپک پندوسم نمبر آیات کیم دغز بیان شویو، اور دغز دی آیات تیر تفسیر دامخ کی بیان شوی. و من یسلم وجهو او چاچی تابی کا وجهو خپل زان، خپل مخ ذکر دا جوز دی و مراد تینا کل لی، یعنی زان تابی کا تفسیر جلالین دی رضیه تا بہترین مانا کرده. و من یسلم وجهو الاللہ او چاچی تابی کا خپل زان در اللہ تعالی تا دری سمان دا یقبلو علا طاعته، سوک چی دا اللہ تعالی تا ویداری تا متوجه شو، یقبلو علا طاعته متوجه شو تا ویداری دا اللہ تعالی تا مخی کا تا ویداری دا اللہ تعالی تا. و هو محسنون او دے اخلاص کا ان کے او دے اخلاص کا ان کے لیں. و قدیستم سکا بالعروت الوثقا یقینا کلک ونی ولدا، یقینا را ٹنگا کلدا العروت الوثقا اغا کڑی مضبوطا. و الاللہ عاقبت الامور او خاص الله تعالی ته اخری انجام د ټولو کارونو دی، د ټولو کارونو انجام د خیر یا د بد انجام هغه الله تعالی ته راجی کیږي. درې سمانه ده چې دا مضبوطه کړی راټینګه کړله ځان پوه کوي. په دې کلام کې اصل کې تشبیه ده، مخکې سورۃ البقره کې تاسو ته تفصیل ویلی شوی. سیلابونه دي، توپانونه دي، او انسانان چې دی هغې اخیستې دي، په هغې کې هلاک کیږي، په هغې کې تباه کیږي. په دغه سی حالت کې چې سیلاب دی، توپان دی، انسان یو مضبوطه کړی راونیسی، هغه کړی مضبوطه ده او دا پسې ځان مضبوط راونیسی، راټینګې کې په کلکه طریقه باندې، نو دا انسان دغه توپان نه، دغه سیلاب نه رابط شي. نو دغسې چا چې د فتنو په دور کې په قرآن او په حدیث باندې منګولې ولګولې او په هغې باندې عمل وکړه، د هغې مطابق عقیده جوړه کړله، نو د کفر او د ارتداد د فتنو نه، دغسې نور چې د شرک او د بېدینۍ څومره فتنې دي د جمهوریت د ډیموکراسۍ، نو د هغې نه به دا بچ شي. لکه څرنګه چې هغه انسان د توپان په وخت کې، د سیلاب په وخت کې یو مضبوطه کړۍ راونیسي او ځان پسې ټینګ کړي، نو هغه د سیلاب او د توپان نه بچ شي، نه شي وړلی د سیند په غاړه باندې تی او خپلې وخوږي. اوس خلک چېرې دی سیند او د سیلاب اخیستې دي وړي، خو تا ته یو مضبوطه کړۍ په لاس باندې راغله او تا مضبوطه ونیوله، نو ته دغه سیلاب نه بچ شولې کنه. نو دغسې توپانونه دي، سیلابونه دي، د فتنو او دغسې د بېدینۍ، د شرک او د بېدینۍ، په دغسې وخت کې تا د قرآن او د حدیث په دلیل باندې ځان ټینګ کړه او په دې دې عمل وکړه، په دې مطابق د خپله عقیده جوړه کړله، نو د ټولو فتنو نه ته بچ شولې. الله تعالی زمونږ او ستاسو د قرآن او د حدیث تابعداري نصیب کړي. و مې يسلم وجهه الى الله او چا چې تابع خپل ځان الله تعالی ته او محسن او دوی او دیو اخلاص کوونکې فقد استمسک یقینا کله کوونی ولدا یقینا کله کراټینګ کله دا بل عروۃ الوثقا هغه کړی مضبوطه و الى الله عاقبت الامور او خاص الله تعالی ته انجام اخری انجام دې ټولو کارونو چې کم کار نتیجه او انجام خدای یا بد دې د دې نتیجه الله تعالی ته سپارل شوی ومن کفر ورستو د بیان د حال د فریقین دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تسلی نبی صلی الله علیه وسلم او تخویف د منکرین ته اے پیغمبره تا د الله تعالی دین بیان کوي اوسه څوک نه منی نو تا باندې څه زور دی ته خفه کیږه ما تا خپل ذمہ چې هغه دا کړله ومن کفر او چا چې کفر وکړ په لاحظون کې کفر نو خفه دینه کې تا دره کفر داغه الینا مرجعهم خاص مونږ د واپسی ردی خلکو را فنونبیو هم پس خبر بکو مونږ دیو لرا بی ما عملو پا اغا عملون من چی دیو کردی دی پا لا یحزون که کپرو هم تدی مخ کی تفسیر ویلی شوید لا تحزن دا ویلی شوید حزن دا یو غیر اختیاری شیده الله تعالی پیغمبر تا سنگ و جتری خپنه شی او تاری دیو کپر خپنه کی نو دا غی جواب بیلی شویده زان با دوم را غم کی نگورده زان با دوم را پریشانی کې نه غورځي چې د الله تعالی د دین کار دنه پاتې شي کله یو انسان داسې دومره خپه شي چې یار زه دومره بیان کومه ا دې جماعت امام يم دومره بیانونه تقریرونه مې وکړل دومره قران مې بیان کړ شل کړه دیرش کړه د خلک په دې باندې عمل ولې نه کوي خو بس قرار بشم دی کنه نور بیان منه کومه الله تعالی وي چرته داسې ونه کوي چې ځان دومره خفګان ته ورسي چې د الله تعالی دین نه بیانې دومره خفګان ته ځان نه رسي و من کفر او چا چې کفر وکړ په لاحظون که کفر نو خفه دې نه کړي تا دره کفر د هغې الینا مرجعهم ځکه مونږ ته دې واپس کېدل دری فنونبئهم بما عملو خبر به ورکړو مونږ دیو ته په هغه عملونو باندې چې دیو کړی دي ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوه دی په هغه خبرو باندې په سینو کې دي الله تعالی په هغې باندې پوه دی نو متعهم قلیلا مزید دنیا ورکړو مونږ دیو ته قلیلا لږه موده ثم نصرهم الى عذاب غليظ او بیا په مجبورۍ باندې لګوم دیو دره الى عذاب غليظ اغه عذاب سخته نصرهم اضطرار ولیکيږي مجبوران راخکل نو جهنم ته خصوص په خوه باندې ندي خو الله تعالی په مجبورۍ باندې په زور باندې بوزي ثم نصرهم او بیا به مجبوران اولی ګومګاګی دره بیا به مجبوران ناکه ګومګاګی دره په زور باندې براکه وغی دره الى عذاب غليظ اغه عذاب سخته سخ عذاب ته الله تعالی راکېږي ولا ان سالته من خلق السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې الخالق او مالک څوک دی الله تعالی دی ولا ان سالته من خلق السماوات او کته ته پوسه کړی دی نه چا پیدا کړی اسمان نو ځمکه لیقولن الله نو خامخا وای دی چې دا خو الله تعالی پیدا کړلی نو قوله توای پیغمبره الحمدلله ټول د ستاینو لایق دی الله تعالی ټول ستاینې د لوهیت د الله تعالی لپاره دي بلک د ټ کېولې وای کته سودا و چې ټول صفاتونه د الله ته لپاره دي نو لې صفاتونه خو د انسانم کی ور دین مراد ستاینې د الوهیت تی مراد دي ستاینې د خدای توپ تی مراد دي ټول ستاینې د خدای توپ د الله تعالی لپاره دي ور اکثر هم لا علمون بلکې زیات دری نه نفویږي زیات دری نه نفوی لله ما فی السماوات والارض بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې خاص د الله تعالی په اختیار کې راځي په اسمانونو کې او الارض په زمای کې ان الله هو الغنی الحمید یقینا الله تعالی به حاجت لري الحمید ستایل شوی دی الغنی عن خلقه الله تعالی به حاجت لري د خپل مخلوق نه او الحمید ستایل شوی دی ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم دي ايات کہ الله تعالی بل دلیل عقلی بیان ہے په مسله توحید الله تعالی باندې حاصل د آیات دار په دنیا کې څومره ونی دي داغه قلمونه جوړ شي او دا څومره دریابونه دي د دین او رسو سره و دریابونه نورم شي او دا صحیح شي پدې باندې د الله تعالی کلمات لیکل کیږي مخکې ردی تفصیل ولا شی د الله تعالی د علم جزئیات د الله تعالی د کتاب حکمتونه د الله تعالی صفات پدې باندې لیکل کیږي نو هغه به دا و دریابونه به ختم شي په دنیا کې چې د څومره ونی دي دینه قلمونه جوړ شي دا به ختم شي خلیکن دا اللہ تعالی دا کلمات و تفصیل دا اللہ تعالی دا علم جزیات دا اللہ تعالی دا کتاب حکمتنا او دا اللہ تعالی سنا صفتنا دا نختمی. ولو ان ما فی الارض کچریشی غصی پزمان کری من شجرت وانی اقلامون آغا قلمون شی والبخر یمده او دا سمندر یمده من بعده سبعت و ابحرین چی زیاد کی دلارا ورستو دا ختمی دو دا دینا سبعت و ابحرین و دریابون نور دا صحیح شی ما نفیدت کلمات الله نو خلاصی بنشی کلمی دا اللہ تعالی ان الله عزیز و یقین اللہ تعالی زورور داد دے حکیم حکمتون والا دے. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير دليل عقلي دفرض اثبات د عظيم قدرت د الله تعالى دفرض باس بعد الموت لك سرنگي چې الله تعالى تاس پیدا کړی دوباره هم الله تعالى پیدا کړي درې ټول مخلوق پیدایش الله تعالى تداسي لکه یو نفس پیدا کول د الله تعالى د ګران ندي. ما خلقكم نره پیدایش تاسو ولا بعثكم او نه دوباره جون ساسو الا کنفس واحده مگر پشان د یو تن مننه دا ټول مخلوق پیدا کول الله تعالی ته دا سیدی لکه یو انسان پیدا کول لکه یو نفس پیدا کول. ان الله سميع بصير یقین الله تعالی هر څه اوري بصير لدون کړي. الم تر ان الله بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې آیت نه ګور یقینا الله تعالی یولج اللیل فی النهار ورنه باسی شپې لپاره په ورځ کې ویولج النهار فی اللیل اور نواسی ورز در پشپکی د شپې صحیح الله تعالی په ورز کې داخله کی نشپلن دشي او ورز وګدشي او کله الله تعالی د ورز یو حساب پشپې کې ور داخله کی وروي منډي نشپو وګدشي او ورز سره غلن دشي دا کارونه الله تعالی کوي. وسخر الشمس والقمر او استاسو په خدمت کې لګورې دي الله تعالی نور سپوږمۍ کل یجری لاجل مسائل اجل مسمى دا ټول روان دي چلیږي تر دغه نیټه مقرره پورې دا نور سپوږمۍ دا روان دی را چلیږي تر دغه نیټې مقررې پورې مراد درې نسرې تر د قیام ساعت پورې تر د قیامت د قائمېدو پورې دا نور سپوږمۍ دا روان دی. الله تعالی وایي نور سپوږمۍ روان دی او ځمکه دا ولاړه ده. الله تعالی په دې باندې دا غرونه میخونه جوړ کړي او د دې زمانې ساینسدانان او نور چې څومره طاغوتیان دي یا بېدینه خلک دي نو هغه وایي نه دا ځمکه چورلیږي او دا نور سپوږمۍ په خپل ځای باندې ولاړ دي. وسخر الشمس والقمر او ستاسو په خدمت کې لګولې دي نور سپوږمۍ او کل یجري الى اجل مسمى لا ټول چلیږي تر دغه نیټې مقررې پورې. وان الله بما تعملون خبير او یقینا الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. ذالک دا مخکې چې راسه بیان شول دا ذالک دا بیان د دې لپاره دی بان الله هو الحق یقینا یقینو کې پرې خبره باندې چې یقینا الله تعالی الحق و حق ذات دی. تفسیر جلالین لیکلی بی ان الله هو الثابت الله تعالی همیشه لپاره ثابت ذات دی. و ان ما يدعون من دونه الباطل او یقینا هغه چې دیو رب لی سوا د الله تعالی نه الباطل بندگی داغی باطل ده داغی بندگی هغه باطل ده یا هو الباطل معنی دار چې د الله تعالی نه چې علاوه دا سدی نه هو الباطل ختمی دن کری فانی دیا ختم دی. و ان الله هو العلی الکبیر او یقینا الله تعالی العلی وجد دل کبیر لوی ذات دی. العلی د الله تعالی لپاره علو ثابت را مخکره دی بار بار بیان شوی دی. الله تعالی استوا علی العرش او د الله تعالی عرش په وم اسمان باندې د پاسه دی نو العلی الله تعالی وجد ذات دی فرت ذات دی الکبیر او الله تعالی لوی ذات دی.